जय जगन्नाथ भक्तवृंद, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज ये पवित्र महेन्द्र अवकाश रे शुभ संध्या रे मु आपण मानकर प्रिय भजन गायक कलाकार अरविंद मुदुली आपण मानकु विश्वरूपी जनता जनार्दन मन कर भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपण मानक आशीर्वाद रु आज स्टेज रे ए मंच रे आम एकत्रित होईचु जो कलाकार माने मु तांकर परिचय प्रदान करिवि। रुम झुम नुपुर ताले ताले जे आपण मानकु नमस्कार जनेबे से हेले बाबुली बाबू एवं तांक पाखु लागि बसछन्ति राधाकांत, राधाकांत नंद ओडिशार प्रख्यात तबला वादक एवं तांक पाखु लागि तांकु जे सहयोग करछन्ति तुन रे छुक छुक त्रुंझुम रे डफली रे से हेले प्रमोद बाबू एवं एथसहित आउ जहाँ नाम परिचय प्रदान करी से हेले परमानंद बाबू सिंथेसाइजर सब वाद्यर धर्म अलग एकमात्र वंशीवादक आज वंशीर वाद्य जो ध्वनि जो स्वर लहरी तार अर्थ ता धर्म संपूर्ण अलग से वंशीवादन करुँचान प्रिय वंशीवादक सीमा बाबू एवं एथसहित आउ जहाँ नाम परिचय प्रदान करेंगे आपण मान सम्मुखे हारमोनियम वादन कर प्रफुल्ल बेहरा एवं पुनर्बार पुणी आउ थे आपण मान पाखे आपण मान तथा अनुष्ठान कर्मकर्ता बंधु मान समस्त अनेक अनेक बार साधुवाद भूमिष्ठ प्रणाम जन अकिंजन नाम सबको अरविंद मुदुली आगे नौ आज भक्ति संगीत कार्यक्रम को धन्यवाद भक्त बंधु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओ जगत बंधु जगधीतो जगत पिता जगद्धर अद्रिकांताश्च कांताभि नीलाद्रि विहारी हरि अनाथ तरतु जगन्नाथ शरण, जगन्नाथ शरण, जगन्नाथ शरण। धन्यवाद भक्त बंधु। कार्यक्रम आरंभ रे भक्ति गीत एक पुरातन भक्ति संगीत आपण मान पाए जगन्नाथ महाप्रभु निन्निमेष नयन चाह भक्त कवि मनमाली दास कौन कहले जगन्नाथ जगन्नाथ किसी मागु ना तोते धन मागु ना जन मागु ना मागुच श्रद्धा बालि हाते। प्रिय भक्त बंधु ये गीतटी ये कार्यक्रम मु मोर पूज्य गुरु भजन सम्राट भिकारी चरण बड़ को अनंत कोटि दंडवत जन ये कार्यक्रम आरंभ कर गीत धन्य गुरु, धन्य जगन्नाथ, धन्य भक्तवृंद, धन्य धन्य आपण। किछी मागू नहीं तो ते महाप्रभु को हे महाप्रभु अनादर বৈষ্ণব কবি আহা অপূর্ব রচনা অপূর্ব লেখা আজিকাল এভাবে লেখা আসুনি এভাবে ভাব গুরু মোর কন গাইছেন ধন্য ভক্ত ধন্য গুরুদেব মনমাণি দাস কুমেন জগন্নাথ মহাপ্রভু চাই মহস্ত মাগু নাহি জন মাগু। ହେଉଛି ଶରଧା ବାଲି ରୁହାତେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ।